σύλληψης και φυλάκισης παντός προσώπου, άνευ τηρήσεως ή ασδήποτε διατυπώσεως, ήτι άνευ εντάλματος της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψης. Απαγορεύεται πάσα συνάθρησης ή συγκέντρωσης εν κλειστό χώρο ή εν υπαίθρο. Πάσα τι αυτή θα διαλύεται δια των όπλων. Εντάξει, το έχουμε ξαναπεί. Δεν είναι χούντα αυτό που ζούμε τώρα ή δεν είναι έτσι όπως ήταν κάποτε. Κάνουμε τους παραλληλισμούς, γι' αυτό υπάρχουν μεταφορές στο λόγο, όπως είχαμε μάθει, για να φέρνουμε μια κατάσταση πάνω στην άλλη, να κάνουμε τους συσχετισμούς και να βγάζουμε το λογικό συμπέρασμα. Το λογικό συμπέρασμα είναι αυτό, ότι είναι χούντα. Αλλά για να το εξυγχρονίσουμε, βάλαμε το εμβατήριο της σημαίας, όπως λέγεται, σε μια πολύ ροκ και σύγχρονη εκδοχή, έτσι και αρχίσαμε να αποτίσουμε φόρο τιμή στη σημαία. Και μετά μια ανακοίνωση της παλιάς χούντας, της πιο πρόσφατης, από το κρατικό τότε ραδιόφωνο, που ήταν πολύ αυστηρή, πολύ σκληρή, δεν κυκλοφορεί κανείς, όποιος κυκλοφορεί θα έχει κάτι επιπτώσεις κτλ. Όλα αυτά, επειδή σήμερα το πρωί είχαμε εφαρμογή του νόμου. Επιτέλους, η κυβέρνηση Παπαδήμου ήταν η πρώτη της ενέργεια, εκτός από όλα τα άλλα που έκανε στην Ευρώπη για να πάρουμε την έκτη δόση, και εκτός από την αλλαγή της ταμπέλας του Αδόνιδος Γεωργιάδου. Ήταν η κίνηση πρώτη, κορυφαία, σήμερα το πρωί να αποκαταστήσει την τάξη και τον νόμο έξω από το κτίριο της ΔΕΗ στην Μεσογείο. 15 συλλήψεις, θα έχετε ακούσει, μεταξύ αυτών και ο Φωτόπουλος, επιτέλους να χαρούν και κανάλια. Θα αναφερθούμε στην πορεία σε κάποια από αυτά, γιατί η κωμωδία συνεχίζεται. Και έτσι λοιπόν είμαστε όλοι χαρούμενοι που πλέον εφαρμόζεται ο νόμος και δεν υπάρχει παρανομία σε αυτή τη χώρα. Και έχουμε ένα αποφασισμένο κράτος, όταν γίνεται κάτι παράνομο, ξεφεύγει από τον νόμο, να υπάρχει η αυστηρότητα που πρέπει, η εφαρμογή του νόμου και όλα τα υπόλοιπα που λένε σε τέτοιες περιπτώσεις που είναι εντελώς κωμικά, μα εντελώς κωμικά όμως, γιατί ο νόμος σε αυτή τη χώρα εφαρμόζεται επιλεκτικά όταν και όποτε, κυρίως όταν πρόκειται για κινητοποιήσεις κόσμου, και δεν εφαρμόζεται ο νόμος, κυρίως από τους υπουργούς, κυρίως από τους πρωθυπουργούς, για να μην πούμε πως είναι ελεύθεροι έξω που θα έπρεπε να είναι μέσα, για να μην πούμε ότι είναι παράνομο το χαράτσι της ΔΕΗ, για να μην πούμε ότι είναι παράνομη και εκ των υστέρων και αναδρομικά φορολόγηση διπλή και τριπλή με τις έκτακτες φορές, για να μην μπούμε 1002 παραδείγματα που τα ζούμε όλοι μαζί. Δεν τρέπεστε, δεν κρυώνουν τα παιδιά σας! Δεν κρυώνουν! Είστε υπάλληλος της ΔΕΗ? Όχι, κυρία μου! Όχι, πρέπει να είναι η παλιά σου, δεν κάτω. Άσε μου το χέρι. Άσε μου το χέρι. Δεν είναι χούντα. Συνάδελφοι, μόλις μας ήρθε αντιπροσωπεία μαθητών από το 3ο Επαγγελματικό Λύκειο Αργολίδας, η οποία μας έφερε υλική βοήθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους μαθητές, οι οποίοι είναι στο πλευρό μας από την πρώτη στιγμή, όπως και τα λύκεια εδώ πέρα, τα γυμνάσια της περιοχής της Ελευσίνας, του Ασπροπύργου, της Μάνδρας και της Μαγούλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστούμε. Αυτό το τελευταίο είναι ανακοίνωση έξω από την εταιρεία εκεί της Χαλιβουργίας, που για 25η μέρα σήμερα έχουν κινητοποίησεις οι εργαζόμενοι μέσα εκεί, όλοι μαζί, διότι τους ζήτησε κάτι πολύ απλό ο ιδιοκτήτης, να μειώσουν σε 5 μέρες την εργάσιμη εβδομάδα, 40% το εισόδημά τους, ενώ η εταιρεία ίδια έχει άνοδο στην παραγωγή και πολλές παραγγελίες. Και βεβαίως δεν το δέχονται, και βρέθηκε και ο συνάδελφος από τη Real News, ο Γιάννης Μύτης, και μας έχει φέρει υλικό, θα το ακούμε εμβόλυμα, γιατί εκτός από την διαδήλωση και από τον αγώνα που κάνουν οι εργαζόμενοι, έχει και ένα κίνημα και κύμα συμπαράστασης από άλλους κλάδους. Θα τα ακούμε για να μπαίνουμε έτσι στο κλίμα, επειδή τόσα και τόσα ακούμε, ας ακούσουμε και κάτι χρήσιμο. Ο πρώτος ήταν ένας κύριος που συνελήφθηκε αυτός μεταξύ των 15, τον ακούσατε, δεν είναι συνδικαλιστής της ΔΕΗ, δεν είναι εργαζόμενος από ό,τι είπε ο ίδιος. Τον βάλανε μέσα και νομίζω στους 15, 5-6 δεν είναι καν συνδικαλιστές της ΔΕΗ. Βρέθηκαν εκεί, υπήρχαν και κάτοικοι. Ποιος ξέρει, θα ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη το πρωί, το οποίο έγινε σε απευθείας σύνδεση όλο αυτό. Το βλέπαμε από όλα τα κανάλια, αν όχι όλα, από τα βασικότερα. Που είπατε... Είναι όχι αυτούς που κρύβουν τα λαμάνια. Γίνονται τώρα πάλι μάσα. Μισό λεπτό, γιατί από ό,τι μας λένε έχουν πιάσει και έναν οπερατέρ Συνάδελφο, άλλου σταθμού. Πραγματικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένταση με τον δικό μας οπερατέρ. Έχουν πιάσει και ένα συνάδελφο από τη μέρα. Δεν το βλέπεις. Αθανασία, να τους πείτε ότι είναι σε ζωντανή σύνδεση. Ότι είναι τα κανάλια εδώ και να αφήσουν τις ιστορίες και τις εντάσεις. Και να κοιτάξουν να κάνουν τη δουλειά τους απλώς. Συνάδελφοι, μόλις μας ήρθε από τη Λάρισα μια μεγάλη ποσότητα γάλατος. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά τους. Και να κοιτάξουν να κάνουν τη δουλειά τους απλώς. Ωραίος ο οικονομέας, από το Μέγκα ήταν τα αποσπάσματα. Να κοιτάξουν να κάνουν τη δουλειά τους, επειδή είναι σε απευθεία σύνδεση, μην κάνουν καμιά ακρότητα, τους παρακολουθούμε, τους βλέπουμε όλοι. Κάποια στιγμή μάζεψαν και κάτι οπερατέρ, στην πορεία τους άφησαν, όλοι μαζί κρατούσε κάμερα. Ναι, έγινε κομψά όλο αυτό βέβαια και όπως λέει εδώ ένας ακροατής στέλνει μήνυμα. Συνελήφθησαν σήμερα 15 όταν γίνονται επεισόδια στην Αθήνα με μπαχαλάκιδες. Δεν συλλαμβάνεται κανείς. Αυτούς τους 15 που ήταν εκεί μπόρεσαν, τα κατάφεραν και τους μάζεψαν. Οπότε έχουμε τέτοια περιστατικά, εκτροπές του νόμου, γιατί εμείς αυτό εννοούμε εκτροπή του νόμου και όχι αυτό που εννοούν οι υπόλοιποι. Ακούμε πάντα τον Χρήστο Παπουτσί. Από εμάς θα ακούσετε μόνο δημιουργικό και επικοδομητικό πολιτικό λόγο. Με την ευαισθησία που έχουμε. Ως ένα κόμμα της αριστεράς. Ως ένα κόμμα της αριστεράς. Χριστός. Ως ένα κόμμα της αριστεράς. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Ως ένα κόμμα του δημοκρατικού χώρου και σε κάθε περίπτωση ως ένα κόμμα που βρίσκεται μέσα στην κοινωνία. Βοήθεια! Ο άνθρωπος ζητάει βοήθεια. Δρούμε και ζούμε με την κοινωνία. Επιμένει και να λέει ότι είναι δημοκράτης. Το συλλαμβάνε από όσους κυρίζεται χωρίς λόγο. Είναι αυτό και ζητάει βοήθεια από τον κόσμο. Συνάδελφοι Καλλιβουργοί, κοντά μας είναι από τη Συνομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος, από τον ΟΓΕ, αντιπροσωπεία γυναικών από τα διαμερίσματα Ηλιούπολης, η οποία μας έφερε χρηματικό ποσό 300 ευρώ. Τους ευχαριστούμε πολύ. Ζούμε με τις αγωνίες των ανθρώπων. Μπράβο! Και ο Παπουτσής και η ανακοίνωση έξω από τη Χαλιβουργία, θα πει κάποιος τώρα. Μα δεν πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος, η τάξη. Γίνεται να καταλαμβάνει όποιος θέλει ένα κτίριο, οποιοδήποτε. Καταρχήν δεν βγαίνει τίποτα με τέτοιου τύπου διαδικασίες. Χειρότερα γίνονται τα πράγματα. Παράδειγμα, μόλις τους μάζεψαν τους συνδικαλιστές, οι εργαζόμενοι που ήταν να μπουν σε αυτό το κτίριο δεν μπήκαν να δουλέψουν. Και το δήλωσαν επισήμως με τον πρόεδρο τους. Και είναι λογικό, όταν οι συνάδελφοί τους, όταν έχει γίνει όλο αυτό απ' έξω, όταν υπάρχει αστυνομία, κανείς δεν πρόκειται μέσα να μπει. Άρα ο αρχικός στόχος να δουλέψει το σύστημα δεν έχει επιτευχθεί. Δεύτερον, προκήρυξαν απεργία 24ωρη, τη 48ωρη νομίζω, κλείσανε υπόλοιπα καταστήματα, δημιουργήθηκε κάτι παραπάνω, μια αντίδραση που είναι λογικό να υπάρχει σε τέτοιες περιπτώσεις. Στη δημοκρατία υποτίθεται όλα αυτά λύνονται διαφορετικά. Καταρχήν δεν φτάνει κανείς σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις, δεν αναγκάζεις κάποιον να φτάσει σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις, είναι το πρώτο προληπτικό μέτρο της δημοκρατίας και αν φτάσεις υπάρχει ο διάλογος. Αλλιώς αν εφαρμόζεις αυτά που εφαρμόζει η δικτατορία, δεν έχεις διαφορά παρά το ότι αγωνίζεσαι να αποδείξεις ότι έχεις διαφορά. Θα ακούσουμε από το χθεσινό βραδινό δελτίο του Μέγκα, κάποια Q, όπως τα λέμε εμείς, δηλώσεις πολιτών, βρέθηκε το μικρόφωνο έξω από ένα αποκατάστημα της ΔΕΗ που πήγαν να πληρώσουν το λογαριασμό. Χαράτσα μας ήρθανε, αλληλεγγύης πληρώσαμε και όπως βλέπω τα Χριστούγεννα θα φάμε ρύζι λαπάκι όταν υπάρχει, με σάλτσα. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. €650 σύνταξη. 649 είναι αυτό εδώ. Μόλις πλήρωσα και μου έδωσε €1 πίσω, επιστροφή. Μπράβο! Έχει να περάσει όλο το μήνα. Μπορεί και να κάνει και επένδυση αυτός, να τα βγάλει και έξω τα λεφτά του αυτός ο κύριος. Τον ακούσατε. Αυτό το κλίμα υπάρχει στα κανάλια γενικώς με όλα αυτά που συμβαίνουν. Κάνοντας ζάπινγκ, πέσαμε και στο δελτίο ειδήσεων του Sky, της τηλεόρασης. Ίδιο θέμα, πάλι ΔΕΗ, κινητοποιήσεις, ο Φωτόπουλος και τα εκεί έχουν και έναν έρωτα με το Φωτόπουλο. Και ακούστε ποιο κιού, ποια δήλωση πολίτη επελέγει για να μπει στο ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα όμως χιλιάδες πολίτες δεινοπαθούν για να πληρώσουν το λογαριασμό και το χαράτσι, αφού λόγω έλλειψης ηλεκτρονικού συστήματος αναγκάζονται να περιμένουν σε ουρές έως και 2 ώρες. Ο κύριος Φωτόπουλος να μας πει γιατί μία ώρα έκοψε από το πρωί που δουλεύαν εδώ πέρα και πληρώναμε. Μουσική ο κύριος Φωτόπουλος να μας πει γιατί μία ώρα έκοψε από το πρωί που δουλεύαν εδώ πέρα και πληρώναμε. Μπράβο! Ένας βρέθηκε έξω από τη ΔΕΗ και αυτός διαμαρτύρεται επειδή ο Φωτόπουλος με τους εργαζόμενους του δεν διευκολύνει την πληρωμή των λογαριασμών. Δεν υπήρξαν άλλοι εκεί που να διαμαρτυρηθούν για τη ΔΕΗ, για τα χαράτσια, για το αυξημένο της υπόθεσης, για το ότι δεν μπορούν, παρά μόνο ένας αναδείχθηκε και αυτός που διαμαρτύρεται επειδή ο συνδικαλιστής Φωτόπουλος που στο ρεπορτάζ πριν έγινε ολόκληρο συσχετισμός του Φωτόπουλου με τα στελέχη και τους υποψήφιους αρχηγούς του ΠΑΣΟΚ. Δεν βρέθηκε κανένας άλλος από όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι γύρω τριγύρω. Εσείς όπου κυκλοφορήσετε βρίσκετε ανθρώπους πρόθυμους να πληρώσουν και αγανακτούν με το συνδικαλιστή επειδή το έχει κλείσει το γραφείο. Ο εποπτεύων υπουργός του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο Χρήστος Παπουτσής, ο οποίος φέρεται να είναι ένας από τους ανεπίσημους διεκδικητές του χρήσματος στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, έχει εκφραστεί στο παρελθόν με πολύ θετικά λόγια για τον κύριο Φωτόπουλο. Τι να κάνω, θα το πληρώσω. Έχω, δεν έχω να μου πάρουν το σπιτάκι. Αυτό ήταν το δεύτερο Q, η δεύτερη δήλωση στο ρεπορτάζ. Ο ένας διαμαρτύρεται επειδή ο Φωτόπουλος δεν του έχει ανοιχτό το ταμείο να πληρώσει. Νομοταγής δεν το συζητάμε. Και η άλλη κυρία είναι μία που λέει: τι να κάνω, θα το πληρώσουμε. Αυτό το στοϊκό ύφος γέρνει και το κεφάλι, το δουλοπρεπές, φοβούμενη, ακούγοντας όλα αυτά που γίνονται και σπέβδει να το πληρώσει. Ενημέρωση μία, ενημέρωση και άλλη, διαλέγει και παίρνει ο καθένας. Έχουμε και το Σαμάρα. Εκτός από όλα αυτά, τη ΔΕΗ, τη συλλήψη, τη Χούντα ή τη μη Χούντα, έχουμε και το Σαμάρα και τα υπαρξιακά κυρίως του Σαμάρα. Ξέρετε ποιος είμαι? Λέω όχι και εννοώ όχι και έχω λόγο και τον τιμώ. Βέβαια. Κάποτε αρνήθηκα να υποχωρήσω και έμεινα 11 χρόνια σπίτι μου. Ύστερα γύρισα και δεν γύρισα για να υποχωρήσω. Γύρισα για να παλέψω και το λάθος το σημερινό δεν το συνυπογράφω. Συνάδελφοι, μόλις μας ήρθε αντιπροσωπεία σπουδαστών από το μέτωπο αγώνων σπουδαστών, η οποία μας κατέθεσε στο σωματείο το χρηματικό ποσό των 3.790 ευρώ. Τους ευχαριστούμε πολύ. Λέω όχι και εννοώ όχι και έχω λόγο και τον τιμώ. Μπράβο. Ο Σαμαράς στις καλές στιγμές του, του παρελθόντος, υπέγραψε χθες. Εμείς δεν περιμέναμε ότι δεν θα υπέγραφε. Κάποιοι είχαν κρεμαστεί από το Σαμαρά, τον είχαν αναδείξει σε σύμβολο αντίστασης, δεν υπήρχε περίπτωση. Και υπογραφή θα βάλει και ό,τι άλλο χρειαστεί θα βάλει και τώρα που είναι αντιπολίτευση και τώρα που είναι και δεν είναι συγκυβέρνηση και αύριο αν γίνει πρωθυπουργός είναι στη ράμπα κανονικά της απογείωσης, της δουλοπρέπειας. Γι' αυτό είναι αρχηγός αυτού του κόμματος, γι' αυτό είναι μέλλον πρωθυπουργός. Δεν υπήρχε περίπτωση αν έκανε διαφορετικά να συνέβαινε και διαφορετικά. Ευτυχώς όμως είναι συνεπής με αυτά που λέει. Γνωρίζουν λοιπόν όλοι ότι δεν πρόκειται να δεχθώ συγκυβέρνηση. Βέβαια. Με ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο δεν μπορεί να στενοηθεί ούτε με τον εαυτό του. Ας γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να δεχτώ συμπράξεις. Βέβαια. Με όσους υποστήριξαν το μνημόνιο και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να βοηθήσουν την κυβέρνηση να περάσει τα διέξοδά της. Ούτε και βεβαίως θα συνενέσω σε θεόσταλτες εξωθεσμικές λύσεις. Μόλις έφτασε αντιπροσωπεία αγροτών από την Πελοπόννησο, η οποία μας έχει φέρει νοπά τρόφιμα όγκουρα, πορτοκάλια και θα φτιάξει και βραστό για να φάμε όλοι εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πολύ τους συνάδελφους. Να είναι καλά. Ευχαριστούμε. Θέλω να νικήσω, αφού δεν μπορώ να νικηθώ. Και λίγο ποίηση πάνω από το βραστό που πήγαν οι άλλοι από την Αργολίδα στους εργαζόμενους της Χαλιβουργίας. Μια χαρά περνάνε. Όλες αυτές οι ανακοινώσεις είναι από χθες το απόγευμα. Δεν είναι κάθε μέρα. Μόνο χθες, υπάρχουν και άλλες βέβαια, που δείχνει αυτό το κύμα αλληλεγγύης προς κάποιους που αγωνίζονται για αυτά που αγωνίζονται όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό είναι το ενδιαφέρον στην όλη ιστορία. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, μία με δύο από τον Real. Στέλνετε μηνύματα. Έχουμε πολλούς τρόπους επικοινωνίας. 211-200-8200, ο πιο ζεστός τρόπος επικοινωνίας. Εκεί απαντάει στην άλλη άκρη της καυτής γραμμής ο Αποστόλης. Από κινητό, real, κενό, το μήνυμά σας αποστολή στο 54% και με mail από οπισιανίστε και από κινητό βέβαια, studio@realfm.gr. Επίσης έχουμε και το site της Ελληνοφρενίας, ελληνοφρένεια.net, μπορείτε να δείτε διάφορα εκεί. Παίζει από το πρωί ένα τραγούδι του Φίλιππου Νικολάου, το άδειο μου πακέτο, το οποίο έχει εικονοποιηθεί παλιές καλές στιγμές. με τον Τσολιά να κάνει τα δικά του. Ο Μάριος Κάγκης ρυθμίζει τον ήχο και θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις με δύο ανακοινώσεις. Μία προέρχεται από μια χούντα και άλλη προέρχεται από τη Χαλιβουργία απ' έξω. Είναι δύο κόσμοι, δεν είναι απλά δύο ανακοινώσεις, γι' αυτό και τις βάλαμε μαζί-μαζί. Ο ένας κόσμος που υπάρχει και ο άλλος κόσμος βέβαια που υπάρχει, με τους εφιάλτες που έχει ο ένας κόσμος και με τις ελπίδες που γεννά ο άλλος κόσμος. Μέχρι νεωτέρας διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εξ τα σοδούς της πόλεως βάσης φύσεως οχημάτων και πεζών. Οι εξελθόντες εξ τα σοδούς να επανέλθουν αμέσως εις τα σοικίαστον. Υπόψη ότι μετά την δύση του ηλίου πας κυκλοφορών εις τα σοδούς θα πυροβολείται άνευ προειδοποιήσεων. Συνάδελφοι, αυτή τη στιγμή ήρθε αντιπροσωπεία από συνταξιούχος του ΙΚΑ Περιστερίου, οι οποίοι καταθέτουν στο σωματείο το συμβολικό ποσό, όπως μας λένε, 1000 ευρώ. Ευχαριστούμε πολύ. Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι ευχαριστούν πάρα πολύ τους συνταξιούχους για αυτή τους την κίνηση. ...650 ευρώ σύνταξη. 649 είναι αυτό εδώ. Μόλις πλήρωσα και μου δώσε ένα ευρώ πίσω. Επιστροφή. Μπράβο. Τη ΔΕΗ κράταγε το λογαριασμό και έχει να περάσει, έχει να λύσει τα θέματα του ο άνθρωπος. Φαντάζομαι θα έχει και κάτι άλλο, αλλιώς δεν ζεις. Δεν το συζητάμε. Το ένα ευρώ είναι για δήλωση για να παίζει την ελληνοφρένεια και για τίποτε άλλο. Καταρχήν στην Κοζάνη ρωτάει ένας ακροατής σε ποια συχνότητα σας ακούμε στην Κοζάνη. Βεβαίως έχουμε εδώ τον κατάλογο όλων των πόλεων της χώρας. Κοζάνη, στο ΚΑΠΑ πάντα. West Radio 98. Στο West Radio λοιπόν, εκεί στην Κοζάνη. Ακούσατε και στους τίτλους, το ακούμε, είναι από χτες ένα στοιχείο της στατιστικής. 500.000 νοικοκυριά δεν δουλεύει κανείς. Ούτε σύζυγος, ούτε γυναίκα, ούτε άντρας, ούτε παιδί. Πώς ζουν ένα κορυφαίο θέμα. Και αναμένεται η ανεργία, η ανεπίσημη, όχι επίσημη, να είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Και πιστεύει κανείς ότι με αυτά τα νούμερα δεν θα γίνει η Ελλάδα, δεν μπορώ να φανταστώ και δεν μπορώ να περιγράψω τι, ότι θα περιμένουμε τη μέρα των εκλογών, ήρεμα, πολιτισμένα, άνετα, να πάμε, να ρίξουμε το ψηφοδέλτιο, να εκφράσουμε τη διαμαρτυρία μας για την πείνα, την εξαθλίωση και τη βία και τον αυταρχισμό. Δεν θα γίνει τίποτε άλλο και όποιος τολμήσει να σκεφτεί να κάνει οτιδήποτε άλλο, είτε είναι συνδικαλιστής ΔΕΗ, είτε είναι εργαζόμενο στη Χαλιβουργία ή το οτιδήποτε, θα βγουν το βράδυ κανάλια και λοιποί συγγενείς χορτάτη διαπλεκόμενοι τα βατζίδες να λένε μην κάνετε τίποτα, είναι παράνομα, δεν είναι νόμιμα, δεν είναι σωστά, δεν είναι δημοκρατικά και πρέπει η εκλεγμένη κυβέρνηση με τις αρχές, τις αξίες και τις διαταγές της να εφαρμόσει τους νόμους και να προχωρήσει η Ελλάδα. Πολύ ωραίο αστείο για να είναι αληθινό, ανεξέλεγκτη κατάσταση είναι ήδη, έχει πυροδοτηθεί, έχει φύγει σφαίρα από το όπλο όπως είναι η κλασική εικόνα, τώρα πού θα πάει, πώς θα πάει η σφαίρα μεταφορικά, πού θα πάει, πώς θα πάει και πού θα καταλήξει και τι πληγή θα ανοίξει είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα. Λαός, μέρος Α. Ρε φίλε, έχω χάσει την μπάλα και το γήπεδο μαζί. Όπα, όπα, τι ήπιες ρε φίλε, ρούφιξες τις γραμμές γύρω από το γήπεδο. Ρε φίλε, δεν είναι κόκα καλέ, κυμολία είναι, το βάφνο για να ξεχωρίσουμε τα τέρματα. Είναι ο Ψαριανός η αριστερούκλα και μιλάει για καπιταλισμό και να τον δούμε να λειτουργεί. Και στο καπάκι μετά από δύο μέρες ακούμε τον Καρατζαφέρη, τη χουντάρα του κερατά, να βγαίνει και να λέει ότι εγώ θα προστατέψω το ψωμί του χαμηλοσυνταξιούχου και του χαμηλομισθωτού. Δηλαδή αυτοί εκεί μέσα κάτι πρέπει να πούνε, δεν εξηγείται αλλιώς. Το κλουβί με τις τρελές πρέπει να είναι. Από τα σύννεφα για ποιο πέφτεις από τα δύο, με την κολοτούμπα του Καρατζαφέρη ή με του Ψαριανού. Για τον Καρατζαφέρη είναι συνηθισμένος, αλλά με τον. Ενώ ο Ψαριανός τον έχει σταθερό στις απόψεις του, ότι έχει και άποψη και ότι έχει σταθερή άποψη και ότι αυτό που λέει, απ, μαχαίρι. Ναι, έλα, Αποστολή. Έλα. Δεν μου λες, αγόρι μου, σε παίρνω από το Μεσολόκι. Εδώ κλέβουνε το λάδι από τα νεκροταφεία, ρε. Τι θα γίνει, ρε. Και δεν μου λες, σε παρακαλώ, πες αυτό το Καρατζαφέρη και σ' όλους τους δημοσιογράφους ότι αν δεν πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις, θα τους φάμε τα λαρίγκια. Να βρούνε δρόμο από πού θα φύγουν αν δεν πληρώσουνε μισθούς και συντάξεις. Έτσι πες, μας απειλούν τα καρύλια. Ναι. Αν μου τηλεφωνούσε. Αυτό. Όχι, ρε, μηχανή. Να σου πω πώ κάνει το. Έτσι έκανα το αυτοκίνητο που είναι στην Αττική Οδό. Για να σου πω, αποστολή ένα τρένο, πώ κάνει που είναι του ΙΣΑΠ. Ένα τρένο, πώ κάνει. Τσουφ, τσουφ. Όχι, του ΙΣΑΠ έχουν απεργία. Πάμα δε ο Μπόμπολα. Πάμα δε. Τι έκανε. Θα ξαναφτιάξει τι γραμμέ από την αρχή στον ΙΣΑΠ γιατί κάνουν θόρυβο. Λέει το τρένο, κάνει τσαφ τσουφ. Να βάλουν ελάστιχα σαν το εξωτερικό που έχουν ελάστιχα και δεν κάνει θόρυβο καθόλου. Αποστολή το συνταξιούχο το γαμ. Ο Μπόμπολα θα αλλάξει τι γραμμέ πάλι γιατί κάνουν τσαφ τσουφ, τσαφ τσουφ. Τα δεν διορθωνόμαστε με τίποτα. Να σου πω τώρα, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο, μην έχουμε και φασαρία το τρένο όλη την ώρα. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, δεν σου πω, δεν κάνουμε εμεί μια εταιρεία να τη λέμε Πάστορα. Πώ να τη λέμε, Πάστορα εμεί. Μάστορα. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Είμαι η Άννα από την Κερατέα. Τι κάνει. Γεια σου, Άννα μου. Τι κάνει. Καλά. Αφενός πες στο Δήμιο ότι ισχύει το μονοτονικό και όχι το πολυτονικό και αφετέρου όλα τα σούργελα που είναι πάνω ας κοιτάξουν να στείλουν τα βιβλία στα παιδιά μας γιατί κάνουμε μάθημα ακόμα με φωτοτυπίες. Όχι, μην κοιτάξει ο Άδωνης να στείλει τα βιβλία στα παιδιά μας γιατί ξέρουμε τι βιβλία θα του στείλει. Άστο, ας τα δει άλλος αυτά. Η Άννα που είναι και άξια. Παίρνω από το Ρέθινο. Ναι. Είμαστε εδώ πέρα στο ΤΕΙ που έχει στο Ρέθινο. Είμαστε από το μέτωπο αγώνα σπουδαστών. Και έχουμε κάνει κατάλυση στη Λέσχη για να διεκδικήσουμε δωρεάν φαγητό για όλου. Δεν τρέπεστε, είστε ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Τι είναι αυτά. Τώρα εδώ πέρα να πούμε. Ό,τι και να κάνετε, διαλύστε το γρήγορα, μην το μάθουν τα κανάλια και ταξιδέψουν οι εικόνες στο εξωτερικό μας. Κάνετε ριζίλι, δεν έχουμε τουρισμό στο Ρέθινο το καλοκαίρι. Παλεύουμε για τα αυτονόητα. Ποια αυτονόητα, αλυταριά. Στέγαση δεν έχουμε, φαγητό δεν έχουμε, δηλαδή εντάξει θα γίνει. Τι να κάνει, η παιδεία δεν είναι τα κτίρια, η παιδεία είναι η ιδέα, είναι τα βιβλία, είναι το πνεύμα. Η ιδέα είναι. Τι ναι. Να κάνουμε. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω το πρόβλημά μου. Το πρόβλημά σου δεν μας ενδιαφέρει να το λύσει το συντομότερο. Θα το λύσουμε. Κλείνει ένα κτίριο επειδή δεν σου δίνει παιδεία. Έγινε, τι θες, έχει το κτίριο με το ένα με το άλλο, δεν καταλαβαίνω. Μαζευτείτε, ρε ζήλι θα γίνουμε. Αλυταριά, φοιτηταριά. Έλα, σύντροφε Αποστολή. Έλα. Καλά, είσαι αγόρι μου. Ωραία. Μας έχουν πρίξει τα ρ***για άμα θα υπογράψει ο Αντώνης ή όχι. Μιλέτε ρ***για, κύριε. Εντάξει. Μιλέτε όχι τη λέξη, μιλέτε ανθρώπους που είναι συνώνομα με ρ***για. Εδώ όλοι οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί οικονομικών της Ευρώπης έχουν περάσει από την Goldman Sachs, όπως γράφει ο σύντροφος ο Μπογιόπουλος. Μην τα διαβάζετε αυτά, κύριε Τέατρο, τα κομμουνιστικά τα μανιφέστα. Και εμείς ασχολούμαστε αν θα υπογράψει ο Αντώνης. Όσο πιο γρήγορα ξυπνήσουμε και φύγουμε από την Ευρωζώνη, από το κολοευρώ τους και από την Ευρώπη, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει και για μας η άσπρη μέρα. Καλούς αγώνες. Σήμερα, όπως ακούτε, έχουμε εμβατήριο. Έχουμε ένα CD που έχουμε τα εμβατήρια. Έχουμε 2-3 CD, αλλά ένα είναι το καλό. Αυτό που έχει ωραίες ζωντανές τις ηχογραφίες και πολύ καθαρές. Και το είχαμε όσο παλιά, δεν το πολύ χρησιμοποιούσαμε, γιατί είχαμε δημοκρατία, ξέρετε τι συνέβαινε. Τώρα, τελευταία, όλο το CD το βγάζουμε πάνω-πάνω στο σιρτάρι, το χρησιμοποιούμε ξανά πάλι σήμερα το CD, έτσι όπως πάει. Κάθε μέρα εμβατήρια θα ακούμε. Δεν είναι άσχημα. Φτιάχνουν τη διάθεση, ανεβάζουν το ηθικό, πιάνουμε όλους τους και τους αριστερούς με την ειρωνία, υποτίθεται, και τους δεξιούς. Επειδή θυμίζει μνήμες, πτυχές του παρελθόντος και. Έχουμε ακούσει από αυτή την εκπομπή και ακούγονται από τα μέσα ενημέρωσης και ανακούγονται που λέμε, κυρίως πολιτικοί, με βαθιά σκέψη, με ήθος. Κυρίως ο λόγος τους εκπέμπει ήθος. Έχουμε ακούσει καλλιτέχνες, ηθοποιούς, διαμαρτυρόμενους, άπειρους από όλες τις κατηγορίες, συνδικαλιστές, δημόσιους υπαλλήλους. Γενικότερα παίζουν όλοι αυτοί παντού. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε και εργάτες με κεφαλαία όλα τα γράμματα. Σας είπαμε πριν, βρέθηκε εκεί συνάδελφος ο Γιάννης Μύτης και μας έφερε υλικό εκτός από τις ανακοινώσεις για να δούμε λίγο αυτόν τον άγνωστο κόσμο στους πολλούς της χαλιβουργίας. Τι ακριβώς συμβαίνει, πώς είναι να δουλεύει σε τέτοιες καταστάσεις. Πρώτος, ο Φάνης Δημήτρης, ηλεκτρολόγος χαλιβουργός. Έχουμε πάρα πολλά τρόφιμα ήδη για να αντέξουμε άλλο τόσο αγώνα και πρέπει να είναι τώρα η τρίτη φορά ανάσω που θα πάρουμε και χρήματα οικονομική βοήθεια από το σωματείο. Από ποιον, ποιο σας έδωσε αλληλεγγύη τώρα, από ποιον είχατε? Η αλληλεγγύη είναι από όλο το κόσμο, γιατί ο κόσμος πλέον έχει καταλάβει τι παιχνίδι παίζεται στην πλάτη του και το παραμυθάκι που πουλάγανε στον κόσμο τόσο καιρό, να τους πείτε ότι ο Δράκος πέθανε, παιδιά. Αν ξέρατε μέχρι στιγμής για τη συντροφιά του δαχτυλιδιού, εδώ εμείς είμαστε συντροφιά του χαλιβουργού. Η συντροφιά του χαλιβουργού μεγαλώνει. Και θα μεγαλώνει και τα Χριστούγεννα εδώ θα έρθουν οι κιτάρανδοι με τον Άγιο Βασίλη μαζί. Από την Εθνική εννοείται. Αυτή την ώρα έχουν συγκέντρωση και έχουν και τρίωρη στάση στην περιοχή και για τα υπόλοιπα εργοστάσια. Γιατί όπως λένε οι ίδιοι, αυτό δεν έχει, που γίνεται δεν έχει να κάνει με ένα εργοστάσιο. Είναι προπομπός, έτσι γίνεται πάντα, λαγός για να γίνει και στα υπόλοιπα εργοστάσια της περιοχής και στις υπόλοιπες υπηρεσίες της Ελλάδας, στις υπόλοιπες δουλειές, στις υπόλοιπες εργολαβίες, παραγωγές και. Και αυτή την ώρα, από ό,τι ξέρω, κάνουν και συγκέντρωση έξω από την πύλη του εργοστασίου. Άλλος ένας εργαζόμενος εκεί μας πάει στις διαφημίσεις και έχουμε άλλους δύο αμέσως μετά, ο Νάσος Παυλάκης, τεχνίτης. Θέλω να μας πεις λίγο για τον απλό κόσμο, ο οποίος δεν ξέρει τι σημαίνει να δουλεύει σε χαλιβουργείο αυτή τη στιγμή. Με τι συνθήκες έρχεστε καθημερινά αντιμέτωποι προκειμένου να βγάλετε το ψωμί σας? Εάν μου λέγανε στον εχθρό σου να του βρεις δουλειά στη χαλιβουργία, θα το θεωρούσα ότι έκανα έγκλημα. Είναι ένας χώρος εργασίας, τον οποίο βέβαια το διαλέξαμε σε κάποιες άλλες εποχές που είχε σχετικά καλύτερα χρήματα και ήμασταν πιο νέοι. Σε αυτή την ηλικία και με τόσα χρόνια στην πλάτη μου, μπορώ να σου πω ότι δεν θα πω κολαστήριο, γιατί είναι λέξεις βαριές. Αλλά είναι ένας χώρος πραγματικά με πολύ ανθυγιεινά μέτρα, δηλαδή με θόρυβο, ρήπανση, επιβαρημένη ατμόσφαιρα, καταπώνηση φοβερή σωματική και ψυχική και με πολύ λίγα δυστυχώς χρήματα. Οι απολαβές πλέον έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Έχετε ατυχήματα εργατικά? Εργατικά ατυχήματα έχουμε πάρα πολλά. Κάθε μέρα έχουμε σχεδόν εργατικό ατύχημα. Το οποίο βέβαια φροντίζουν τις περισσότερες φορές να το περνάνε σαν ασθένεια, έτσι. Να το ξέρεις αυτό, βέβαια. Αυτό είναι νόμος το ΙΚΑ πλέον, γιατί το ΙΚΑ τους κυνηγάει αν έχουν από κάποιο ποσοστό και πάνω και προσπαθούν κάποια ατυχήματα και μάλιστα σοβαρά ατυχήματα και τα περνούσαν σαν ασθένεια ή σαν ατυχήματα του σπιτιού. Η οικογένειά σου αυτή τη στιγμή τι σου λέει? Παίρνεις θάρρος, παίρνεις κουράγιο, σε στηρίζουνε? Η οικογένειά μου, η γυναίκα μου δηλαδή, στην οποία χρωστάω αυτά που έχω καταφέρει ως τώρα στη ζωή μου και τυχαίνει και είναι σπαρτιάτισσα, μου λέει ήταν ή επιτάς. Αλλά θέλω ταν, μου λέει, νικητής. Θέλω να τιμωρήσω με την ίδια δύναμη που θέλω να συγχωρήσω. Θέλω να προσφέρω με την ίδια δύναμη που ήθελα στο ξεκίνημα. Θέλω να νικήσω, αφού δεν μπορώ να νικηθώ. Αν δεις και δεν νικάς, νικήσου. Είναι πιο εύκολο, έχεις και την εμπειρία και τα πας μια χαρά σε αυτό. Ο ποιητής Αντώνης Σαμαράς, ο μόλις θίξουμε θέματα τέτοια και ξεφύγουμε λίγο από τα συνήθη και μπει στην εικόνα ο εργάτης με τα μουτζουρωμένα χεριά, έτσι αυτή η απλοϊκή εικόνα, αμέσως αρχίζετε. Φερέφωνο του κουκουέ, τι τα λέτε, τι κάνετε, σταλινική. Αλλάξτε, βλέπω εδώ ωραία μηνύματα, έχουν ενδιαφέρον. Δηλαδή, όποιος μιλάει για τον άνθρωπο που παίρνει 600 ευρώ και τώρα πάνε να το κάνουν 500, 400, του μειώνουν το ωράριο και κάνει μια πολύ σκληρή δουλειά, θεωρείται ότι είναι σε ένα συγκεκριμένο κόμμα? Δεν υπάρχει πιθανότητα? Ή όλοι όσοι δουλεύουν σε αυτά ανήκουν στο συγκεκριμένο κόμμα? Δεν είναι νεοδημοκράτες εργάτες? Δεν είναι πασόκι εργάτες? Πρώτον. Δεύτερον, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι νιώθω, σχεδόν όλη η Ελλάδα σε λίγο θα είναι εργάτες. Με τους μισθούς που φέρνουν, με τις συνθήκες ζωής που καταφέρνουν. Και όλοι αυτοί οι 500.000 οικογένειες και το 1,5 εκατομμύριο που θα έχουμε σε λίγο άνεργοι, που δεν είναι ούτε καν εργάτες, δεν θα έχουν ούτε καν αυτό το μισθό. Θα έχουν καθαρά χέρια, ναι, δεν θα έχουν τα μουτζουρωμένα του χαλιβουργού. Πέρα όμως από όλα αυτά, τις ταμπέλες και τα άλλα που όλοι τα κάνουμε και είναι και ευχάριστα ως ένα βαθμό και προβλέψιμα, θα σας ζητήσω το εξής. Επειδή μεταδίδουμε πάρα πολλές φωνές εμείς από εδώ, ακούσαμε πριν δύο εργάτες, θα ακούσουμε τώρα άλλους δύο. Να κάνετε τη σύγκριση του ήθους και της ποιότητας που βγάζουν αυτοί οι άνθρωποι με το ήθος και την ποιότητα που βγάζουν οι συνήθως συνεργάτες που έχουμε σε αυτή την εκπομπή, πολιτικοί, πρωθυπουργοί και σωτήρες γενικότερα του τόπου. Να συνεχίσουμε με έναν από αυτούς, τον Χρήστο Εργατοτεχνίτης. Πάμε για 6-5 μέρες. Πόσο αντέχετε, δεν έχετε προβλήματα της οικογένειάς σας? Λογαριασμοί δεν τρέχουνε? Οι λογαριασμοί δεν πάβουν να τρέχουν, αλλά απ' την άλλη όμως, όταν ακούω το παιδί μου, μου λέει μπαμπά, τι θέλει ο εργοδότης να κάνει σε εσάς, τι μέτρα θέλει να περάσει σε εσάς, στους εργαζομένους που είναι άτομα που δεν έχουν αποκτήσει οικογένεια, αλλά λέει. Και οι άλλοι που έχουν οικογένεια, που είναι οικογενειάρχες, λέει το εξής. Με αυτά τα μέτρα που θέλει ο εργοδότης, μπορούν εμείς σαν οικογένεια να τα απεξέλθουμε? Μπορεί να με κυνηγήσεις, να με βοηθήσεις στο σχολείο, στα αγγλικά μου, το να σπουδάσω? Και αυτά τα παιδιά θα τα ζήσει με 500 ευρώ? Δεν γίνεται. Γιατί ήδη σπίτι δικό μου δεν έχω, είμαι με ενίκη. Συν το ενίκη είναι η διατροφή των παιδιών, είναι το ρεύμα, το νερό. Δεν μπορείς. Και θέλοντας να κάνω αυτό το βήμα στον εργοδότη να δεχτώ το πεντάωρο, δεν είναι απλά μαθηματικά. Δεν βγαίνω. Δεν βγαίνω. Να επιβιώσουν τα παιδιά μου. Γιατί πολύ απλά κανένας δεν γεννήθηκε χουλιγκάνος. Έχει μάθει μια ζωή. Ο άνθρωπος έχει έρθει από την Πολωνία ο συγκεκριμένος. Ήταν διατεθειμένος ακόμη και να κάνει την υποχώρηση. Να ξεφτυλιστεί δηλαδή αυτό που το έχουν κάνει πόσοι και πόσοι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, την ενωμένη και την ανεπτυγμένη. Γιατί αυτό είναι το σύστημα. Αλλά ούτε αυτό, όπως ο ίδιος δηλώνει, δεν μπορεί να το κάνει αν και θα ήθελε. Τελευταίος από τους εργάτες της Χαλιβουργίας, ο Κωνσταντίνος Χειριστής Γερανού. Δεν είναι οι συνθήκες εδώ μέσα εργασίας. Δηλαδή, τι σημαίνει να δουλεύεις σε Γερανό μέσα στη Χαλιβουργία. Ο κόσμος σου δεν γνωρίζει αυτό το επάγγελμα. Δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω από το ότι έχεις τη φωτιά στα μούτρα σου συνέχεια. Πρώτα απ' όλα αυτό. Δεύτερον, έχεις να αντιμετωπίσεις τη θερμοκρασία, την δύσκολη αναπνοή γιατί το οξυγόνο εκεί τελειώνει, τη στιγμή που δεν θα έχεις κλιματιστικό σε κάποιο Γερανό, ναι, σε κάποιον όχι, κάποια στιγμή χάλασε, το καλοκαίρι δεν το συζητάμε. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, παιδιά, η δουλειά. Δεν τη φοβόμαστε τη δουλειά. Τη μάθαμε, την πετσώσαμε, μας ατσάλωσε. Αυτό που φοβόμαστε είναι τι, αυτή η τρομοκρατία για τη συλλογική σύμβαση. Γιατί έχω αυτή τη στιγμή, σαν χειριστής, έχω ένα θέμα. Έχω μια συλλογική σύμβαση η οποία με κρατάει στα πόδια μου αξιοπρεπές να μπορώ να προχωρήσω τη ζωή μου και αύριο τα παιδιά μου να μπορώ να τους δώσω κάτι, κάτι που έδωσε και ο πατέρας μου σε μένα, ναι. Αλλά δυστυχώς, από ό,τι βλέπω, έτσι όπως το πάνε, και δεν είναι μόνο εδώ το εργοστάσιο, είναι συλλογικό αυτό το πράγμα. Ήδη έχω κάνει μια επιμήκυνση του δανείου μου με την πρώτη στιγμή που φάνηκε το πρόβλημα. Προσπαθώ να δίνω όσα λιγότερα μπορώ. Είμαστε στο αμήν, δεν το συζητάμε, δεν υπάρχουν λεφτά. Απλά εμείς είμαστε οι αρχή στις 31 Οκτωβρίου. Υπάρχει μυριάδες κόσμου που θα το πάθουν μέσα, πιστεύω, στο εξάμηνο. Θα είναι πάρα πολύ ο κόσμος που θα είναι σαν και εμάς έξω από τα εργοστάσια να απεργεί. Και δεν το συζητάω ότι θα είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Είναι ντόμινο. Αυτοί ήταν οι Χαλιβουργοί. Τώρα ακολουθούν οι Πλαστούργοι. Πρώτον, δεν μου έχει λύσει την απορία αν έβαλε βέτο ο Αντώνης. Και δεύτερον, είσαι φαν τη κόρη μου. Πάτε να σου πει. Δύο κουβέντε. Ηλικία? Είναι καλή, θα σου πει. Πόσο? Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου, μάνα μου. Είσαι κούκλο. Καλέ, είμαι. Εσύ καλή. Ωραία, το καταλαβαίνω εγώ από τη φωνή σου. Στήθο. 90. Έλα, ρε, τα έχει μετρήσει όλα. Ηλικία? Έτοιμη, 25. Θέλω να σου κάνω πρώτο σιγά μου εδώ στον αέρα. Πόρε, παιδά. Αποστόλη, έχουμε ένα πρόβλημα. Μαλλιών. Είμαι λίγο δεξιά, πειράζει. Τι δεξιά? Και εγώ δεξιός είμαι, θα βρεθούμε. Κατάλαβες δεξιός που. Να σου πω. Έλα. Πού μένεις? Στον Μπραχάμι. Μακριά λίγο. Ναι, πού είσαι εσύ? Αλλά κοντά στο Θύμιο. Δηλαδή μπορώ να περνάω να δω το Θύμιο και να σου ρίχνω κι έναν. Ω, καλέ, τι πολλά. Τίποτα, μια γνωριμία έτσι για τσάι ήτανε. Είναι και κριτικό. Ω, καλέ, τίποτα. Να ανταλλάξουμε σημειώσεις για την εξεταστική. Πες του. Έλα, βρε Αποστόλη. Έλα. Τι έγινε, ο Μπουμπούκος το ναυτικό? Ναι. Καλώς τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα. Ναι. Τώρα δηλαδή εμείς τι μας μένει? Έχω ακούσει, εντάξει τώρα δεν το έχω διασταυρώσει γιατί δημοσιογράφος είμαι, πού να το διασταυρώσω. Ναι. Ότι από αυτόν είχε πάρει την έμπνευση ο Τσαρούχης. Α, μάλιστα. Ναι, ναι. Τώρα μας λείπει ο Νταλάρας να μας τραγουδεί στον Επικίδιο. Και ο πατέρας Μάξιμος που είχε γράψει το ναυτάκι του Αιγαίου το τραγούδι. Α, μάλιστα, δέσαμε. Το ναυτάκι του Αιγαίου έχει φλόγα στην καρδιά. Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σαν και νέο στρατιώτη στην πατρίδα υπερετά. Αυτή είναι η Ελλάς. Ναι, ναι, ναι. Γιατί όπως και να έχει, όταν βλέπεις τον Άδων είναι έμπνευση από μόνος του. Βέβαια, βέβαια. Είναι πηγή έμπνευσης. Πολύ μεγάλη. Ναι, ναι, αστήρευτη πηγή έμπνευσης. Εσείς πολύ καλά τα λέτε για τον Καρατζαφύρερ, γιατί αυτό το βλαμμένο ή πρέπει να είσαι μαστουρωμένος, ή στέρηση εγκεφάλου να έχεις, ή κουφός να είσαι για να τον πιστέψεις. Εσείς πολύ καλά τα χώρετε. Ο Χατζηνικολάου, το αφεντικό σας, γιατί τον καλεί αυτόν τον. Ενώ ο Χατζηνικολάου τα χώρισε στην κυβέρνηση, μου καλεί πάρα τον Καρατζαφέρη. Ένα μου ερώτημα είναι αυτό. Ναι. Δεν το θέλουμε ούτε με το θέλω το βλέπω τι θα κάνω. Έλα, σου πω, Μουρμούρας λέει είναι υπουργός οικονομικών, ναι. Μουρμούρας, ναι. Μουρμούρα, δηλαδή. Είναι αυτός που λέει, είναι αυτός που λέει συγχώρα με μουρμούρα μου, μου πήρες τι λέει, δεν θυμάμαι. Συγχώρα με μουρμούρα μου, που είσαι η καρδούλα μου. Την καρδούλα, μάμα. Στο χορό στην παραζάλη με τυφλώσαν τα κάλλη, τι λέει. Στο χορό στην παραζάλη με ξελόγιασαν τα κάλλη. Από μου χάλασε το αστείο, πήγα να πω τσιπούρας, ο μπαρμπούνας. Αλλά με έχεις εσάς, φάσου άλλη φορά. Συγγνώμη, δεν ήθελα, μου βγήκε το τραγούδι, το έχω. Εντάξει ρε φίλε, έλαγε. Αν το είχε πει και ο Πάριος, δεν θα σου τραγούδαγα κιόλας. Χαίρετε. Γεια σας. Τον κύριο Παπαδόπουλο θα ήθελα. Ποιον κύριο Παπαδόπουλο? Όχι, συγγνώμη, τον κύριο Παπαδάκη, η κυρία Εύα. Όπα, έχασα το αρχείο. Μισό λεπτά. Δεν πειράζει. Όπου τηλεφωνείτε. Να σα πω, ξέρω ότι έχει ελληνοφρένεια τώρα, αλλά ελπίζω να μην κλείνω. Όχι, μην κλείνετε, καλέ. Πώς γίνεται ένα πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα να συνεργάζεται με τους... Ας μην το αναλύουμε τώρα, ας το πούμε Πασόκ, γιατί έτσι πως το λέτε θυμίζετε και το σοσιαλιστικό, ενώ πείτε Πασόκ δεν το θυμάται κανείς. Ήμουν αμένος μέχρι το 85, μέχρι που αντιλήφθηκα ότι πρόκειται περί πολιτικών απαταιώνων και πολιτικών αγυρτών. Απαπαπαπα, δεν είναι τέτοιο. Ήθελα να ρωτήσω, ναι, πώς συνεργάζεται με ένα θαυμαστή του Πατακού, του Παπαδόπουλου, του Ζαγογιαννάκου, του Μεταξά, του Μανιαδάκη. Εύκολα. Γίνανε και αυτοί θαυμαστές τους για να μπορούν να συνεργαστούν με τον Καρατζαφέρη. Έλα, Αποστολή. Έλα. Πού είσαι, ρε, μια ώρα παίρνω τηλέφωνο, δεν το σηκώνεις. Συγγνώμη, είχε κι άλλους, δεν ήσταν ο μόνος. Α, δεν είμαι μόνος μου. Ναι, όχι. Γαμώτο, και εγώ νόμισμα. Πού, μόνος μου είμαι. Γαμώτο, κερατό μου. Μιλές πολύ νόμισμα, μην κάνεις το σαρδάν. Ποιος μπήκε μέσα. Ο Γιάννης. Παρεμβολές. Ο Γιάννης θα ήταν. Ο Γιάννης ήτανε. Ναι, ναι. Ή πόσο πάρει έχουμε ακόμα. Α, κάργα. Μετά να βάλουμε τίποτα σε σφακιανάκι, γίνεται. Θα μας πιάσουν απόκριες. Σε αντίθεση με τον Παπαδήμο που είναι αμφίβολα θα το βρουν απόκριες. Θέατρο η Real News. Θέατρο σκιών εμείς εδώ. Με όλους αυτούς που έχουμε ως πρωταγωνιστές. Καραγκιόζητες να το πούμε ομά. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε το λαό. Σε λίγο κεντρικό μαγκαζίνο. Γιάννης Παπαδόπουλος. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Ναι. Της ελληνοφρενίας. Το κάγκελο. Αυτό είναι. Λοιπόν, έχω πάθει ένα φοβερό πρόβλημα. Τι. Και θέλω να το μοιραστούμε. Τι πάθατε. Το γιο μου. Το λένε Άδωνη. Αμάν. Αμάν. Λοιπόν. Α, σε αυτό δεν φταίει ο γιος σας, εσείς. Που τον καταστρέψατε από τη βαφτίσια και μετά. Το καταδικάσατε το παιδί. Τόσο περίμενε, ρε παιδί μου. Πώς περίμενε. Εγώ ήθελα να δώσω ένα ελληνικό όνομα, το έδωσε Άδωνης. Ενώ το Γιώργος είναι ξένο, το Παντελής είναι αλλού. Σε παρακαλώ τώρα αυτά τα εβραϊκά και τα χαζά. Είναι ωραίο. Και την κόρη μου Αριάδνη. Τέλος πάντων. Πες τη Φρόσο, μωρή, γιατί το Φρόσο είναι γερμανού όνομα. Περίμενε, ρε παιδί μου. Αριάδνη και Άδωνη. Και τι σου λέει. Μητέρα, κάθεσαι στο τραπέζι και σου λέει μητέρα, πέρασέ μου το τζατζίκι. Λοιπόν, α, σε ευχαριστώ, Αριάδνη. Και σου λέει ο άλλος, μητέρα, μου περνά το λαρδί, σε παρακαλώ. Σκέφτηκα κάτι. Και τρώτε έτσι στο σπίτι, με δουλεύεις. Εσένα πώς σε λένε. Εμένα. Ναι. Α, εμένα είναι άσχετο, Ανθή. Ανθή, ξενέρωτο, ρε παιδί. Ξενέρωτο. Θα μπορούσα να σε λένε κλιτεμνίστρα. Εμένα έπρεπε. Να γουστάρετε με στο σπίτι. Ηθυγένεια. Λοιπόν, άκου τώρα. Όταν σε παίρνει ο γιος σου τηλέφωνο απ' έξω και θέλει τον πατέρα και το σηκώνει εσύ, τι σου λέει, μητέρα, πέρασέ μου τον πατέρα, σε παρακαλώ. Ο Άδωνης είμαι. Θέλω να μιλήσω στον πατέρα. Καλά, θα με αφήσει λίγο. Τι να σου πω, με τέτοια οικογένεια να μην μιλήσουμε κιόλα. Παρακαλώ. Τι ψηφίζετε. Τι ψηφίζω, ναι. Αριστερά. Α, κουβέλη αριστερά. Μου τώρα. Αυτά είναι κουβέλη αριστερά, δεν είναι αριστερά. Όχι, κουβέλη, ρε. Ποιο κουβέλη είναι Πασόκ, τα πάμε. Αριστερά λοιπόν, αριστερά κανονική. Λοιπόν, ούτε δημοκρατική ούτε άλλα επιθετικού προσδιορισμού. Δεν έχουμε. Ψηφίζετε αριστερά με αμυντικού προσδιορισμού. Καλό. Ένα λογοπαιγνιάκι τέριαζε. Χώραγε. Χώραγε. Σε τόση μαλακία χώραγε ένα λογοπαιγνιάκι. Ναι, ναι. Τι θα γίνει με αυτά τα ταγεράκια τη καταραμένη στη Ελλάδα, με κάθε φορά που τα ακούω, φαντάζομαι τα γελάδια τη Βουλή. Ποια? Τα γεράκια της καταραμένης κοιλάδας. Α, τα δίνουμε στην εφημερίδα. Κάτι γεράκια της Μάλτας δεν δίναμε. Τώρα έχουμε καταραμένες κοιλάδες. Πόσο γεράκια υπάρχουν πια. Δεν ήταν υπό εξαφάνιση τα γεράκια. Τώρα ξαφνικά εμείς τα δίνουμε κάθε Κυριακή. Τι διάλογο. Έλα, Αποστολή. Έλα. Κοίτα, δεν μπορώ να περιμένω τότε. Μπορείς να μου ρίξει ένα νησιώτικο. Τώρα εγώ εδώ. Ναι, ρε φίλε, τι, δεν περιμένω με τον Πάριο. Μέχρι τότε πότε θα πούμε νησιώτικα. Ρίξε μου ένα νησιώτικο τώρα. Δεν τα πάω καλά με τα νησιώτικα, μωρέ. Και τι θα κάνεις όταν θα πρέπει να προωθήσεις τα νησιώτικα του. Απλά θα χορεύω. Ναι, γεια σας. Ο κύριος Βαγιάννης. Ο ίδιος. Τι κάνετε? Καλά, μανίτσα μου. Αχ, έτσι, ωραία να μου μιλάτε και εγώ τι θέλετε. Από πού τηλεφωνείτε? Το γυρνάω και εγώ στο πληθυντικό. Θα το κάνουμε κυρίλε. Θεσσαλονίκη. Γεια σου, μάνα μου. Η κούκλα μου, η αγάπη μου, που λέει και ένας φίλος. Αχ, κάτι θα ξέρει αυτός. Εσείς πότε θα τα μάθετε? Ναι, σιγά σιγά. Μικρώσεις ακόμη. Ναι, ναι, ναι. Αποστολή. Έλα. Σου τηλεφωνώ, σε παίρνω τηλέφωνο και είμαστε μια παρέα φιλενάδες. Τώρα εκεί, τώρα. Τώρα είμαστε τρεις, αλλά είμαστε πολύ περισσότερες. Άκουπε όλοι. Βαρέθηκα πια αυτά τα κομμουνιστικά, βαρέθηκα πια αυτά τα πολιτικά. Πες τα. Μπορείς, σε παρακαλώ, εσείς, σαν σταθμός, να κάνετε κάτι για να ανεβάσετε τη λίμπεδο των Ελλήνων. Φτάνει πια, παιδιά, φτάνει πια. Δεν μπορώ άλλο, παπάδι μου, δεν μπορώ άλλο. Μα δεν σου ανεβαίνει λίμπεδο με τον παπάδι. Με τον παπάδι μου, ούτε εμένα. Να σου πω, ούτε το πουλί μου δεν μου ανεβαίνει, ούτε η λίμπεδο δεν πρόκειται να μου ανέβει με τον παπάδι μου τίποτα. Αυτό να το προσέξουμε. Πιστεύω ούτε την πίεση δεν είναι ικανός να μου ανεβάσει. Να σου πω κάτι. Έλα. Δύο είναι τα θέματα. Ότι όλη η κατάσταση αυτή γίνεται για να πέσουμε στο δικοματισμό. Στο δικοματισμό, ξέχωρα ότι ελέγχουν όλη την κατάσταση όποιος και αν είναι πάνω για 10-20 χρόνια. Και η Ελλάδα, η αρχαία Ελλάδα του 2010, ο Καλλικράτης θα έχει σχεδιάσει για το καλό μας και ο ύφεστος μας εφοδίαζε με ζέστη. Α, έχει πέσει πέτρα εδώ. Έγινε, να είστε καλά. Είναι η αρχαία Ελλάδα, η αρχαία Ελλάδα, η μυθολογία του 2010. Χάρηκα. Παρακαλώ. Έλα, μωρή Λουλού. Οπα. Ωραίος τρόπος. Παλιά είχαμε ένα σεβασμό. Κι εγώ όταν ήμουν μικρός και έπαιρνα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό να μιλήσω με ένα ραδιοφωνικό παραγωγό, το σεβόμουν. Είχα ένιωθε ένα δέος, ένα κάτι. Ναι, ρε μαλάκα, κι εγώ. Δεν σε λέω ούτε μαλάκα ούτε πούτσι. Λουλού σε λέω. Αχα, εντάξει. Ναι. Δεν κατάλαβα όταν με σεβασμό όλο αυτό. Άκουρε μαλάκα, να ωραίο. Τώρα με είπες μαλάκα όμως. Πού είναι ο σεβασμός, κύριε. Σεβασμός είναι αυτό. Πάρε και σε ευγενικά το τραγουδάκι σου, φίλε. Κι εγώ θα το βάλω. Θα σε έλεγα Γεωργάκη ή Άδωνη. Μην το χοντρένεις. $650 ευρώ σύνταξη. 649 είναι αυτό εδώ. Μόλις πλήρωσα και μου έδωσε ένα ευρώ πίσω. Επιστροφή. Μπράβο. Δεν τρέπεστε, δεν κρυώνουν τα παιδιά σας. Δεν κρυώνουν. Είστε υπάλληλος της ΔΕΗ. Όχι, κυρία μου. Όχι, πρέπει να είναι υπάλληλος. Άσε μου το χέρι. Άσε μου το χέρι. Χαράτσα μας ήρθανε, αλληλεγγύης πληρώσαμε και όπως βλέπω τα Χριστούγεννα θα φάμε ρύζι λαπάκι όταν υπάρχει, με σάλτσα. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.